Сяржук Вітушка. Дзе пачую талаку, туды ногі валаку. Сёння мы прапануем вам першую частку ўспамінаў гісторыка, колішняга лідара нефармальнага моладзевага аб'яднання «Талака». Цяпер, як маё жыццё дайшло да пэўнай кропкі, можа быць, дасць Бог, яшчэ пражыву нейкае новае жыццё ў новым стане, ў нейкай новай якасці. Але тое маё жыццё ўжо пражыта, і я лічу, што ўсе ўспаміны трэба запісваць тады, калі чалавек дайшоў да пэўнай кандыцыі, да пэўнай кропкі. Бо трэба даваць ацэнкі людзям, падзеям. А калі чалавек сам яшчэ ўдзельнік гэтых падзеяў, яшчэ ён залежыць ад тых людзей, кругом якіх ходзіць сам і якія кругом яго ходзяць, тады часта не можна зрабіць шчырыя нейкія ацэнкі. Заўсёды пабаішся нешта сказаць, каб не пакрыўдзіць чалавека, каб сабе потым не пашкодзіла гэта. А я ўжо магу смела гаварыць пра тое сваё жыццё, якое было. Але яно распадаецца на многа такіх сцяжынак. На кірунак адзін, дарога такая адна, але многа-многа пераплеценых сцяжынак. Гісторыя маёй сям'і – гэта асобная сцяжынка. Прычым, ну, той сям'і, дзе я быў сынам, гэта адна сцяжынка, той сям'і, дзе я ўжо стаў бацькам, ўжо другая сцяжынка. Там гісторыя маёй хваробы, таксама асобная гісторыя, і без яе немагчыма зразумець ўсё маё астатняе жыццё, там матывацыю нейкіх маіх учынкаў і грамадская дзейнасць, прафесійная дзейнасць. Усё гэта такія нейкія лініі, от, якія пераплятаюцца. І сёння я б хацеў пагаварыць толькі пра адзін фрагментик. Самы яркі, самы эфектыўны ў маім жыцці – гэта пра талакоўства. Некія 4 гады з 85-го до 90-го года максімум. Лёгка ўспамінаць, бо ў памяці жыве ўвесь той час, уся тая эпоха. Буду гаварыць сапраўды тое, што засела ў памяці. Па паперцы, вот, неяк не падглядаючы ў нейкія дакументы. Даўно трэба было гэта зрабіць, але от мне перашкаджала мая прафесія. Я ж сам гісторык, і з гістарычным даследаваннем знаёмы. І захаваўся архіў талакі, у мяне вон 3 скрынкі вялізныя стаяць у хаце, там перапіска талакі, анкеткі нейкія, там дзённікі, газетныя выразкі. Дык я думаў, што ну трэба пісаць так от сур'ёзна, але глядзеў, што не ўсіх архіваў хапае, трэба ж тады глядзець у архівах партыйных, у архівах КГБ трэба глядзець, каб поўнасцю напісаць такое даследаванне. Ну і гэта не напісалася. Сёння я шчыра прызнаюся, што ўжо нікуды не падглядаю ні ў які тэкст і гавару толькі тое, што засела ў памяці. Так вось, пра талаку. Сапраўды, я, азіраючыся на ўсё сваё жыццё, гэтыя некалькі гадоў магу назваць самымі шчаслівымі. Можа, таму, што быў маладзейшы, быў здаравейшы, не так быў абтажараны гэтым грузам памылак, ударамі лёсу. Была вызначальная якасць нашая, маладыя. Бо ў сённяшнім стане я б ні за што ўжо такую талаку не арганізаваў. Жыццё пабіла, пацёрла і стаў больш асцярожны, абачлівы, больш кампрамісны, больш цярпімы да нейкіх рэчаў. А тады такі быў юначы максімалізм. Вот калі гэта белае, то гэта белае, калі чырвонае, то гэта чырвонае. І вот з такім запалам толькі і вырашаюцца рэвалюцыі ў залатым гэтым маладым узросце, ўжо дастаткова разумныя, але яшчэ бясстрашныя. Я лічу, што гэта была беларуская нацыянальная рэвалюцыя, таму што ўсё кацілася ў той савецкай Беларусі да знішчэння беларускага. Была БССРаўская беларушчына, як мы яе называлі, але яна была такая нецікавая, такая нясмачная. І людзі ад яе сарамліва адварачваліся і, забываючыся на яе, адчувалі нейкую палёгку, няшчырасць, чужасць такая. А от нашая задача была якраз крупіначкі шчырасці гэтай выбраць. Не на кожнага пісьменніка ў нас адгукалася душа. Былі сотні беларускіх пісьменнікаў. Мы чыталі Караткевіча, забароненага купалу, менавіта забароненага купалу, які на папіросных таких паперках, цененькіх-цененькіх, сляпым-сляпым шрыфтам на машынцы перадрукоўваўся. Мы чыталі некага Ермаловіча, і вось гэта была Беларусь. Нервам, лакмусовай паперкай вот была гэта шчырасць, яе цяжка перадаць словамі, дакументальна зафіксаваць. Можа быць, самай галоўнай прыкметай такой было гаварэнне па-беларуску проста так, не па рабоце, а вот проста так, на вуліцы, на нейкую бытавую тэму. Хто так гаварыў, вот той быў наш, той быў сапраўдны. Талаку стваралі ўжо сведамыя людзі. Гэта асобная гісторыя, як мы станавіліся сведамымі людзьмі. І ў кожнага з нас ужо была свая нацыянальная біяграфія, свой канфлікт у сям'і, на месцы вучобы ці працы. Але ў талаку сабраліся людзі ўжо гатовыя быць беларусамі і ствараць менавіта беларускую арганізацыю. Хтосьці прайшоў ужо досвед такой арганізацыі, як майстроўня. Хтосьці, вот як я, быў яшчэ зялёны. Мне спачатку была такая ідэя стварыць вандроўнае брацтва «Край». Я на паперы напісаў праект, чым мы будзем займацца, будзем вандраваць з горада ў горад, у сяброў будзем там начаваць на кватэрах, глядзець, вывучаць гэтыя помнікі. Я памятаю, з Вінцуком вячоркам ужо быў знаёмы, прыехаў да яго, стаў абмяркоўваць. Ён кажа: «Добра, добра, але гэта трохі не тое. Давай пачакай». Паўтараю, заснавальнікі талакі ўжо адзін аднаго ведалі, у паветры вісела ідэя стварыць такі клуб, толькі шукалася патрэбная форма. Нечакана нам дапамагла ўлада. Пачалася рэстаўрацыя Траецкага прадмесця, і ў вечаровым Менску пачаліся абвесткі друкавацца: «Запрашаем на суботнікі, на рэстаўрацыю Траецкага прадмесця». Вот. І мы пайшлі туды. Спачатку прыходзіла многа школьнікаў, студэнтаў, настаўнікі іх прыводзілі ў такім абавязковым парадку. Камсамол накіроўваў нейкія групы. Но яны хутка адсеяліся. А мы прыходзілі і гаварылі там па-беларуску, спявалі там свае песні, жартавалі. Вось тых людзей утварыўся касцяк. На пачатку яшчэ і назвы не было «Талака». Нам, беларускамоўным, так муліла слова гэтыя «суботнікі», яно звязывалася адназначна з такім савецка-камуністычным нейкім ідэалам. Увесь час шукалася ягоная замена. І хутка Генік Лойка прапанаваў слоўца «Талака». Яно імгненна прыжылося. Той же Геннік недзе адшукаў талочную песню. Як сабралі талаку, пасадзілі на палу, а гарэлкі не даюць, закускі не нясуць. Тырла-тырла-тырла-тырла-тырла-тырла-тырла-ла. Там, дзе пачую талаку, туды ногі валаку. Дурасливая, вясёленькая песня. Народная. Імгненна вот прыляпілася, ніякіх іншых варыянтаў ўжо і не шукаў ніхто. Недзе ў восені 85-го года узнік такі клуб «Талака». Мы збіраліся ў бытоўках, нам далі апекуна, майстар, фірму, што займалася рамонтам, спадар Жых. Малады чалавек, ён шчыра спрабаваў гаварыць па-беларуску. І гэта нам было глыбока сімпатычна, ён аж чырванеў, плявамі пакрываўся, але настойліва спрабаваў. Гэтага чалавека мы потым згубілі, не ведаю ягоны лёс, але думаю, што не згубіўся той чалавек у жыцці. До нас былі далучыліся і людзі сталага ўзросту, але яны хутка чулі, што яны там трошкі лішні, ну не маглі патрапіць у наш настрой, у наш запал. А мы кожныя выхадныя збіраліся там. І літаральна з першага дня адкрылася наша нацыянальная сутнасць, што мы не проста так маладзёвы клуб, а беларускі маладзёвы клуб. Тут таксама звязана з тым жа Генікам Лойкам. Ён патрапіў на фотаздымак, а карэспандэнты Белта прыйшлі і зрабілі рэпартаж з адной з першых талок. І вось як на славутым камуністычным суботніку, калі там Владзімір Іліч нёс нейкае бервяно, таксама і Генік Лойка там сагнуўся, паднімаючы нейкае бервяно. Буйным планам, шчыры твар бялявага хлопца. Побач другія стаяць, там нешта памагаюць. Генік апрануты ў курточку такую, а на грудзёх у Геніка бел-чырвона-белы сцяжок. Не ўсе талакоўцы ведалі спалучэнні гэтых колераў, але той, каму трэба было, ведалі. І тут жа з таварыства аховы помнікаў, якое дапамагала арганізоўваць гэтыя суботнікі, талокі нашыя, тут жа, відаць, старшыні гэтага таварыства быў адкуль трэба званок, а той старшыня выклікаў нас і спытаўся, што гэта такое, і паказаў пальцам. Ну, Генік тады спрабаваў тлумачыць, што гэта такая вот проста спартовая куртка, што там такая нашывачка. Такое тлумачэнне было прынята, але і нам, і ім было ўсё зразумела. Ім далі магчымасць адчытацца, і далей вышэй пайшла ў справаздачы нейкай вось такая менавіта трактоўка. Але мы зразумелі, што ўжо нас раскусілі. Нас раскусілі, і тады, калі дайшла справа да афармлення, мы пажадалі аформіць наш клуб легальна. Каб быў статут, каб мы былі зарэгістраваны, каб мы маглі атрымаць памяшканне, трэба было б выбраць раду. І тады ўжо ў раду мы не выбіралі нікога, хто раней так ці інакш засвяціўся, хто быў, як той Генік у беларускай майстроўні, Вінцук Вячорка, Алей Суша, Віктор Івашкевіч. Гэтыя хлопцы, яны былі лідарамі талакі, але афіцыйна ў склад рады яны не былі уключаны. А ўключылі вось мяне, бо я быў з такой пралетарска-сялянскай сям'і, працаваў на заводзе, быў нават нейкім начальнікам этой цэхавой арганізацыі камсамольскай. Ну, такая вот ідэальная савецкая біяграфія. І другіх там студэнты былі, Сергей Кашуба, Вадзім Грудзько і іншыя хлопцы былі ўключаныя, але вот такія навічкі, якія яшчэ нідзе ніколі ў беларускіх нацыянальных такіх гісторыях не засвяціліся. Гэта была толькі папяровая рада на паказ. Сапраўдная рада была намнога шырэйшая. Былі маладзёвым клубам. Клубам, які аб'яднаў свядомую беларускую моладзь. Нам не падабалася тое жыццё, якое было кругом нас. Нам хацелася нейкага іншага, новага, цікавага жыцця, якога мы яшчэ ясна не ўяўлялі. І проста па ходу нашага існавання мы кожны раз набывалі нейкую новую забаву, новы занятак.